یک شنبه صبح فرا رسیده است. لالی از تختش بر می خیزد و به شتاب بیرون می رود. خورشید در وسط آسمان می درخشد. چرا کسی نیست؟ پرنده ها کجایند؟ چرا آواز نمی خوانند؟ امروز یک شنبه است. او این را خطاب به کسی نمی گوید. با چرخیدن به دوروبرش متوجه می شود که از برج های نگهبانی و نزدیک تفنگ ها به سوی او نشانه رفتند. وقتی گلوله ها به خلوت پایین شلیک می شوند، او به درون بلوک خود فرار می کند. لعنتی ها! به نظر می رسد نگهبان می خواسته است او را بترساند. لالی می داند این تنها روزی است که زندانی ها درون بلوک هایشان می خوابند، یا حداقل تا زمانی که درد گرسنگی آنها را وادار به خروج و دریافت قهوه سیاه و تکی نان بیات نکند، از بلوکشان خارج نمی شوند. نگهبان فقط برای تفریح ردیفی گلوله دیگر به ساختمان شلیک می کند. لالی پس از بازگشت به اتاق کوچکش همونجا شروع به قدم زدن می کند. اولین جملاتی را که می خواهد به دختر بگوید تمرین می کند. جمله تو زیباترین دختری هستی که تا به حال دیدم را امتحان می کند و از خیرش می گذرد. لالی کاملا مطمئن است که با سر تراشیده و لباسهای گشاد آدمی بسیار درشت‌تر دختر احساس زیبایی نمی کند. با این همه آن را کاملا کنار نمی گذارد. اما شاید بهترین کار این باشد که جمله ساده‌ای بگوید، مثل اسمت چیه؟ و ببیند چگونه پیش می رود. لالی خود را مجبور می کند داخل اتاق بماند تا اینکه صداهایی از بیرون به گوش می رسد. صداهایی بسیار آشنا. صدای بیدار شدن اردوگاه. نخست صدای تیز آژیرها خواب زندانی ها را مختل می کند. سپس اس های خمار که کم خوابیدند و بد اخلاقند دستورات را فریاد می زنند. در حالی که از یک بلوک به بلوک دیگر می روند، صدای ظروف صبحانه به گوش می رسد. اسرایی که آنها را حمل می کنند تا حالا ضعیف شدند و ظرف ها لحظه به لحظه برایشان سنگین تر می شود و آنها هم غر می زنند. لالی به ایستگاه صبحانهش می رود و به باقی مردانی می پیوندد که سزاوار جیره بیشتری هستند. همان سرتکان دادن های معمول به جای سلام، همان نگاه ها و گهگاه لبخندی مختصر. کلمه ای بینشان رد و بدل نمی شود. لالی نصف نانش را می خورد، بقیه را در آستینش پنهان می کند، لبه آن را گره می زند تا محتویاتش بیرون نریزد. اگر بتواند آن را به دختر می دهد، اگر نه نصیب لئون می شود. مردانی را که امروز کار نمی کنند تماشا می کند که با مردان بلوک های دیگر قاطی می شوند و در گروه های کوچک زیر آفتاب می نشینند که تا وقت تابیدنش از آن لذت ببرند. پاییز نزدیک است. او به سمت محوطه می رود تا جستجویش برای دختر را آغاز کند. سپس متوجه می شود کیفش همراهش نیست. رگ حیاتم. او هرگز بدون آن اتاقش را ترک نمی کند. با این همه امروز صبح فراموشش کرده است. حواسم کجاست؟ به طرف بلوکش می دود و دوباره ظاهر می شود. با چهره آرام و کیف در دست. مردی در حال مأموریت. برای مدتی که به نظر لالی طولانی می آید، میان زندانیان راه می رود و با آنهایی که از بلوک هفت می شناسد حرف می زند. تمام این مدت چشمانش در میان گروه های دختران می چرخد. در حال صحبت با لئون است که موهای ریز گردنش سیخ می شوند. حس قلقلک نگاهی خیره بر گردن. لالی سر بر می گرداند. دختر آنجاست. او با سه دختر دیگر حرف می زند. وقتی متوجه می شود لالی او را دیده است، ساکت می شود. لالی به سمت آنها می رود و دوستان دختر آرام عقب می روند و بین خود و غریبه فاصله می اندازند. آنها درباره لالی می دانند. دختر در آنجا تنها ایستاده است. او به دختر نزدیک می شود. دوباره محو چشمهایش می شود. دوستان دختر در پس زمینه می خندند. دختر لبخند می زند. لبخندی کم رنگ و مردد. زبان لالی بند آمده است، اما خود را ترغیب می کند و نان و نامه را به او می دهد. در نامه نتوانسته بود جلوی خود را بگیرد و گفته بود که مدام به او فکر می کند. لالی می پرسد اسمت چیه؟ من باید اسمتو بدونم. از پشت سرش کسی میگوید گیتا. قبل از اینکه بتواند کاری کند یا چیز بیشتری بگوید، دوستان گیتا شتاب میکنند و او را میبرند و در حال رفتن سوال بارانش میکنند. آن شب لالی روی تختش دراز میکشد و بارها و بارها نام او را بر زبان میآورد. گیتا، گیتا، چه اسم زیبایی. از بلوک 29 اردوگاه زنان، گیتا با دوستانش دانا و ایوانا دور هم حلقه میزنند. رگه نور از نورافکن به شکل نواری باریک از دیواره چوبی به داخل نفوذ میکند و گیتا پیچ و تاب میخورد تا به کمک آن نامه لالی را بخواند. دانا میپرسد چند بار میخوای بخونیش؟ گیتا پاسخ میدهد نمیدونم، تا وقتی هر کلمش رو حفظ بشم. و اون کی خواهد بود؟ گیتا یواش میخندد از حدود 2 ساعت قبل. دانا دوستش را محکم بغل میکند. صبح روز بعد گیتا و دانا آخرین افرادی هستند که بلوک را ترک میکنند. آنها بازو در بازو در حال حرف زدن بی توجه به اطرافشان خارج میشوند. بدون هیچ هشداری مأمور اس اس بیرون بلوکشان با قنداق تفنگ به کمر گیتا میکوبد. هر دو دختر روی زمین میافتند. گیتا از درد فریاد میکشد. مأمور با تفنگش به آنها اشاره میکند که برخیزند. آنها میایستند، به پایین زل زدند. مأمور با نفرت نگاهشان میکند و میغرد اون لبخند از رو صورتتون پاک کنین. و تپانچش را از غلاف در میآورد و روی شقیقه گیتا فشار میدهد. به مأمور دیگر دستور میدهد این دوتا امروز غذا نمیخورن. وقتی مأمور میرود کاپوی آنها جلو میآید و به سرعت به هر دویشان سیلی میزند. یادتون نره کجا این؟ زن کاپو دور میشود و گیتا سر بر شانه دانا میگذارد. بهت گفتم قرار یک شنبه آینده با لالی حرف بزنم. یک شنبه. زندانی ها به طور انفرادی و در گروه های کوچک دور مجموعه گردش می کنند. برخی نشسته به ساختمان ها تکیه دادند، خسته تر و ضعیف تر از آنند که تکان بخورند. مشتی اس اس در حال حرف زدن و سیگار کشیدن بدون توجه به زندانی ها می چرخند. گیتا و دوستانش با چهره های بی لبخند قدم می زنند. همه به جز گیتا آرام حرف می زنند. او به دوروبرش نگاه می کند. لالی او و دوستانش را تماشا می کند و به صورت نگران گیتا لبخند می زند. هر زمان چشمان دختر به او می افتد، لالی پشت زندانیان دیگر پنهان می شود. او آرام به سوی گیتا می رود. اول دانا او را می بیند و می خواهد چیزی بگوید که لالی به علامت سکوت انگشت بر لبانش می گذارد. بدون توقف گام بر می دارد، دست دراز می کند، دست گیتا را می گیرد و با او به قدم زدن ادامه می دهد. وقتی لالی در سکوت گیتا را به پشت ساختمان اداری هدایت می کند و مطمئن می شود نگهبان توی برج آن نزدیکی آرام است و به سوی آنان نگاه نمی کند، دوستان گیتا قشقش می خندند و دست همدیگر را می کشند. لالی با کمر روی دیوار ساختمان می لغزد و گیتا را با خود به پایین می کشد. از آنجا می توانند جنگل ورای حصار پیرامونی را ببینند. گیتا به زمین خیره می شود و لالی با دقت نگاهش می کند. او مردد می گوید سلام. گیتا پاسخ می دهد سلام. امیدوارم نترسونده باشمت. دختر به سمت برج نگهبانی نگاه می کند. اینجا در امانیم؟ احتمالاً نه. اما نمیتونستم فقط به دیدنت اکتفا کنم. من باید با تو باشم و با تو حرف بزنم. اونطور که مردم باید با هم باشن. اما اینجوری امنیت نداریم. هرگز ایمن نخواهیم بود. با من حرف بزن. میخوام صدا تو بشنوم. میخوام همه چیزو درباره تو بدونم. فقط اسم تو میدونم. گیتا. اسم قشنگیه. میخوای چی بگم؟ لالی تقلا میکند سوال درستی بپرسد. با سوالی معمولی ادامه میدهد. این چطوره؟ روزت چطور بود؟ حالا گیتا سر بالا می آورد و مستقیم در چشمان لالی نگاه می کند. آه، تو می دونی چطور بود؟ بیدار شدم یه صبحونه حسابی خوردم، قبل از رفتن سر کار مامان و بابا رو بوسیدم، خداحافظی کردم، کار... باشه باشه باشه، متاسفم، درست، سوال احمقانه ای بود. آنها کنار هم نشستند اما به هم نگاه نمی کنند. لالی به صدای نفسهای گیتا گوش می دهد. گیتا با انگشت شستش روی پا ضرب می گیرد. بالاخره می پرسد، خب، روز تو چطور گذشت؟ آه، می دونی، بیدار شدم، یه صبحونه مفصل خوردم. به هم نگاه می کنند و آرام می خندند. گیتا آرام سقلمه‌ای به لالی می زند. لحظه ای به طور اتفاقی دستانشان به هم دیگر می خورد. لالی می گوید، خب، اگه نمیتونیم درباره روزمون حرف بزنیم، یه چیزی درباره خودت به هم بگو. چیزی برای گفتن نیست. لالی گیج میشود. البته که هست. فامیلت چیه؟ دختر به او خیره میشود. سرش را تکان میدهد. من فقط یه شمارم. تو باید اینو بدونی. خودت اونو روی دستم هک کردی. آره. اما اینا فقط برای اینجا است. بیرون از اینجا کی هستی؟ دیگه بیرون وجود نداره، فقط اینجا موجودیت داره. لالی می ایستد و به او خیره می شود. اسم من لودویگ آیزنبرگه، اما مردم لالی صدا می کنن. اهل کرومپاخی اسلواکی هستم. مادر، پدر، یه برادر و یه خواهر دارم. مکسی می کند. حالا نوبت توه. گیتا نگاه خیره او را با بی‌اعتنایی پاسخ می دهد. من زندانی شماره 34902 در برکناو لهستان هستم. گفتگو به سکوتی آزاردهنده تبدیل می شود. لالی او را تماشا می کند. دختر به زمین زل می زند. درگیر افکارش است. چه بگوید؟ چه نگوید؟ لالی دوباره می نشیند. این بار روبروی او. دست دراز می کند. گویی می خواهد دست او را بگیرد ولی آن را عقب می کشد. من نمی خواهم ناراحتت کنم، اما یه قولی بهم میدی؟ چی؟ قبل از ترک اینجا بهم میگی کی هستی و اهل کجایی؟ دختر در چشمان او مینگرد. آره، قول میدم. حالا به همین راضیم. پس اونا تو رو توی کانادا مشغول کردن ها؟ گیتا با تکان سر تایید میکند. اونجا راحتی؟ آره، اما آلمانی ها دار و ندار زندانه ها رو با هم اونجا میندازن. غذاهای فاسد با لباس ها و کبک. از دست زدن به اونا متنفرم. ویگندی میدن. خوشحالم بیرون نیستی. با چند مرد صحبت کردم که دخترای روستاشون توی کانادا کار میکنن. اونا میگفتن که دخترها اغلب جواهرات و پول پیدا میکنن. منم شنیدم، ولی فقط نون کبک زده پیدا میکنم. خیلی مراقب خودت باش. باشه؟ کار احمقانه‌ای نکن و همیشه حواست به مأموره اس اس باشه. درسمو خوب یاد گرفتم، باور کن. آژیر به صدا در می آید. لالی می گوید، بهتره به بلوکت برگردی. دفعه دیگه برات کمی غذا میارم. تو غذا داری؟ میتونم غذای اضافی بگیرم. برات میارمش و یک شنبه بعد می بینمت. لالی بر می خیزد و دست به سوی گیتا دراز می کند. دختر دست او را می گیرد. لالی او را بالا می کشد. لحظه بیشتر از آنچه باید دستش را نگه می دارد. نمی تواند از دختر چشم بردارد. باید بریم. دختر نگاهش را از او می دزدد، اما همچنان با لبخند لالی را جادو می کند، طوری که پای رفتنش سست می شود.